Czas nie rusza się stąd i wolne ma wciąż śni o tym, co, co nigdy się nie zdarzy. Czas płynie tutaj rzeką, a scenie z minutami płynie szampan z sekundami. I czas, który nigdy nie śpi, ma tutaj czas, żeby w końcu spać. To nigdy się nie zdarza mi, choć jest już czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy. Dzień dobry. Kłaniamy się już po godzinie czwartej, więc czas na Coś mi świta w Trójce. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz mówi dzień dobry. Przy mikrofonie spędzę ten czas do godziny szóstej. Dzisiaj 29 dzień sierpnia, czyli czwartek, 242 dzień 2024 roku. 124 dni zostały do końca roku. Dzisiaj Flora, Jan Chrzciciel, także Michał, Sabina i Świętosław świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki przesyłamy drogą radiową. 5.41 to o tej godzinie będzie miał miejsce wschód słońca, coraz później ta godzina, więc już prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania bez 19 minut, ale spokojnie, poradzimy sobie z tym. Zachód słońca o 19.31, o pogodzie jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć, na razie pierwszy utwór po godzinie czwartej, czyli Simply Red i Something Got Me Started. No to zaczynamy już tak oficjalnie. Przecięcie wstęgi miało miejsce. Dzień dobry, do szóstej z Państwem. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I would. Totally broken hearted, guilty of what I did to you. We parted. I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes. We'll be right back. shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, it's Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head. Watch the way I navigate. Ha ha ha ha. I uśmiechem, a właściwie śmiechem witamy tych, którzy właśnie teraz włączyli radio, to ze sprawą utworu Feel Good Incorporated, czyli Gorillaz. No taki przepis na udany dzień być może Państwo znają, więc proszę się kontaktować. radosław.nalecz@polskieradio.pl. W ten sposób oczywiście można drogą mailową złapać kontakt, do czego zachęcam. A teraz czas sprawdzić prognozę pogody. W Polsce w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu kraju stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia na zachodzie przelotnych opadów deszczu, a także burz. Prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm. Na termometrach od 27 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem. Tutaj będzie można znaleźć wytchnienie do 25 stopni. Będą notowały słupki rtęci. Wiatr słabiej umiarkowany, wschodni, południowo-wschodni. W czasie burz porywisty, prędkość wiatru do 65 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i przewiduje się też spadek ciśnienia, co może wpływać na samopoczucie. Oby nie. W sensie, żeby nie wpływało niekorzystnie. A jeżeli już zacznie, to może jakaś kawa, może jakaś herbata powinna poprawić ten nastrój. Albo muzyka Happy Set. To skupmy się na Happy i Żar już teraz. To wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach? Ile znaczy dobre słowo, ile banał? Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał? I co by się nie działo? No to życie leci dalej. Biegnę w ten żar rozpalony. Sobą inaczej nie umiem.

18 minut po czwartej, czas na kalendarium, rok 1831, od XIX wieku zaczynamy dzisiaj przegląd wydarzeń. 29 sierpnia, wtedy właśnie brytyjski fizyk Michael Faraday odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, a w 1833 roku w Wielkiej Brytanii uchwalono ustawę znoszącą niewolnictwo. W 1871 roku w Japonii z kolei edyktem cesarskim zniesiono feudalizm, a w 1885 Niemiec Gottlieb Daimler uzyskał patent na pierwszy motocykl. No i teraz z racji tego, że w naszym kalendarium jest to możliwe, szybki przeskok do roku 1952. W Woodstock w stanie Nowy Jork odbyło się premierowe wykonanie trzyczęściowego utworu muzycznego 4:33 awangardowego kompozytora Johna Cage'a na dowolny instrument skomponowany wyłącznie z samych pauz zwanych tacetami, które oznaczają, że żadne instrumenty ani głosy nie biorą udziału w wykonaniu. No, czyli właściwie każdy może zagrać taki utwór. Przez cały czas trwania utworu nie zostaje zagrany ani jeden dźwięk ze strony wykonawcy. Utwór ten często opisywany jest jako 4,5 minuty ciszy, co odpowiada przybliżonemu czasowi trwania kompozycji, czyli 4 minutom i 33 sekundom. No to pozwolą Państwo, że w ramach kalendarium muzycznego nie będziemy jednak prezentować dzisiaj tego utworu, ale odnotowaliśmy jako ciekawostkę 4 minuty i 33 sekundy ciszy i już można stać się artystą muzykiem. W 1965 roku zakończył się wówczas rekordowo długi załogowy lot kosmiczny na statku Gemini 5. Trwał 7 dni, 22 godziny i 56 minut, a w 1966 roku, i znów nawiązanie do kalendarium muzycznego, grupa The Beatles zagrała w San Francisco swój ostatni oficjalny koncert. Za chwilę ciąg dalszy. Kalendarium teraz 4:20 na zegarze. Czas na Depeche Mode i Ghosts Again, czyli utwór, który swego czasu naprawdę gromadził wiele głosów w ramach listy i cieszył się ogromną popularnością. Znak to, że fanów Depeche Mode nie ubywa i muzyka tego zespołu cały czas potrafi zarażać pozytywnie kolejne pokolenia. Ghosts Again już teraz w trójce. See what it brings. Trójka. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los nam dał. Biegniemy na osiem, nie wiemy co z czym i jak. Schodź ze mną na bombę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie i złapie za mną. Ze mną przy oknie, wystawmy do słońca twarz. Niech trochę nas dotknie, ostatnio nie chciało grzać. Powiedzmy najgorsze, no co nam się może zdać. I wtedy się ocknę, niech w końcu się zacznie dziać. Schodź ze mną na bombę, schodź ze mną, bo jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za mną. Za górami świat jak z bajek, nie dla dzieci, nie ma go na żadnej z map, nie piszą o nim poeci. Przeszedłem drogi szmat, by tobie wyjść naprzeciw, gdy ze strachem zapan, brat, wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę. Schodź ze mną na bombę, schodź ze mną, bo jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za mną. Wracamy do kalendarium, chociaż Daria ze Śląska i Małpa tak przyjemnie zachęcali do tego, żeby skoczyć na bombę, ale jednak warto mieć sprawdzone to miejsce, gdzie planują Państwo skok, no bo wiadomo, że rokrocznie w ten sposób do poważnych wypadków dochodzi. To tak trochę pół żartem, pół serio, w nawiązaniu oczywiście do oprawy muzycznej, ale też należy pamiętać, że wakacje cały czas trwają, mimo że to końcówka i różnego rodzaju historie potrafią do głowy wpaść, więc będziemy się upierać i stać na stanowisku, że należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych również w czasie wakacji. 29 minut po godzinie 4. Powrót do kalendarium i kolejne daty, które przed nami. Premiera komedii filmowej Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Janusza Kondratiuka miała miejsce 29 sierpnia w 1972 roku. Doskonały film, warto go obejrzeć. Myślę, że pod wieloma względami trendami nie zestarzał się, ale nie będę spoilował, bo być może ktoś jeszcze nie widział. Rok 1977 w Warszawie podpisano umowę kredytową z konsorcjum Banku Niemiec Zachodnich na sumę 2 miliardów marek niemieckich, które miały być przeznaczone na zakup urządzeń do gazyfikacji węgla. W 1980 roku, sierpień 80 roku, rozpoczęły się strajki w śląskich kopalniach, a w 1994 roku prokuratorzy w asyście brygad antyterrorystycznych policji zamknęli w Warszawie, Krakowie, Opolu, Lublinie, Poznaniu i Szczecinie 6 stacji telewizyjnych należących do sieci Polonia 1. Rok 1997 Sejm RP przyjął ustawę o ochronie danych osobowych, a w 2017 roku Sebastian Karaś jako pierwszy w historii przepłynął wpław Morze Bałtyckie z Kołobrzegu na duńską wyspę Bornholm. To dystans 100 kilometrów. No i gratulujemy oczywiście tego sukcesu. W 2021 roku w miejscowości Piaski Szlacheckie w gminie Gorzków w powiecie krasnostawskim odbyła się też uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej pioniera przemysłowej produkcji zegarków Antoniego Norberta Patka. Do dziś są to jedne z najdroższych zegarków. Było to 29 sierpnia w 2021 roku. Warto poznać historię Antoniego Norberta Patka. Jest to historia bardzo inspirująca. 4:30 na zegarze, coś mi świta w Trójce, Soundgarden już teraz. to make your love till everything's forgotten. I know you hate that. Za 22 właściwie minuty, godzina 5, coś mi świta w Trójce. Lone Bridges, Peaceful Place, to jest artysta, który już za chwilę wystąpi specjalnie dla Państwa. Warto oczywiście zapoznać się też z innymi utworami, ale być może ten pierwszy będzie stanowił taki dobre wejście właśnie w twórczość tego bardzo uzdolnionego młodego człowieka, bo to rocznik 1989. Pochodzi z Ameryki, jest to piosenkarz, autor też piosenek, kompozytor, również producent nagrań, który związał się z Columbia Records, aby wydać swój debiutancki album Coming Home, który to z kolei zajął 6. miejsce na liście Billboard 200, a oprócz tego też już zdążył ten 35-latek z Atlanty zdobyć kilka cennych nagród. Lone Bridges już teraz i Peaceful Place, a potem jeszcze Solange pojawi się na antenie Trójki. Cranes in the Sky to będzie to nagranie, które też Państwo usłyszą, nim godzina 5 pojawi się na zegarach. Now I don't wanna feel those metal lines. Solange Knowles, czyli siostra młodsza Beyoncé, utalentowana rodzina, proszę przyznać, prawda? Cranes in the Sky to już za nami w ramach audycji Coś mi świta w Trójce. No a przed nami kolejne muzyczne wydarzenia związane oczywiście z płytą najnowszą Nick Cave and the Bad Seeds. To teraz zaczynając, bo to są dwie ważne informacje. Zaczynając od listy, pierwsza trójka, czyli lista prowadzona przez Piotra Meca, Nick Cave and the Bad Seeds, Long Day na Dark Knight. To jest nagranie, które znalazło się na miejscu pierwszym i za chwilę to nagranie też pojawi się na naszej antenie. Głosować można oczywiście, trójka.polskieradio.pl/lpt. To jest właśnie ta witryna, gdzie zbieramy głosy, gdzie jest notowanie, gdzie są też propozycje. Czasu coraz mniej, bo kolejne notowanie w najbliższy piątek. A druga informacja to właśnie dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 będą mieli szczęśliwcy okazję usłyszeć tę najnowszą płytę przedpremierowo Nick Cave and the Bad Seeds i to będzie jedyne takie wydarzenie w Polsce. Wild God nadchodzi i dzisiaj słuchaczki i słuchacze Trójki po raz pierwszy usłyszą na takim zamkniętym pokazie właśnie przedpremierowo ten album. Ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. Tak o swojej płycie mówi Nick Cave. Na tej płycie Long Dark Night, czyli nagranie, które jest numerem 1. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do. Things were not so good, I can't make light of it. My poor soul, it was having a dark night of it. It was a long night, a week, maybe a year. Maybe a long, dark night is coming down. Through the door of my dream burst. No zombie, no ogre, no devil there, but a flying man. A long trailing hair. Who perched in the iron rail of my bed? Oh Lord, comb in his long white hair. Seeing my name, how could he know when I did not even know my name? Maybe a long, long night is coming down. Maybe a long, long night, my precious one. Who took me to be from elsewhere, when I too inhabited the earthly sphere, leant down and struck me this long trailing hair. Maybe a long, long night is coming down.